إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam khutba ya leo itaelezea kwa ufupi tu mtu mtukufu duniani. Khutba ya leo inaelezea kwa ufupi mtu mtukufu duniani. Wa a'lamu inda Allah wa a'lamu inda al-malaika wa a'lamu inda ar-rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Ndugu zangu waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambaye ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine baada yake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ana manzila kubwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ana cheo kikubwa na daraja kubwa, daraja ambayo hakuna kiumbe chochote aliyoifikia daraja hiyo, wala hakutatokea mtu yoyote na kiumbe chochote kitakachofikia daraja ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu waislamu, kila nitakavyojaribu kumsifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam siwezi nikamaliza sifa zake. Kila wanaojaribu kumsifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawawezi kumaliza sifa zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rawal Imamu al-Bukhari fi sahihi an Jabir ibn Abdillah رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Mtume صلى الله عليه وسلم akielezea ubora wake na utukufu wake juu ya mitume wengine waliopita, anasema nimepewa mambo matano ambayo hakupewa yoyote katika mitume waliokuwa kabla yangu. Uutitu khamsan lam yu'tahunna ahadu min al-anbiya'i qabli. Nimepewa mambo matano ambapo hakupewa yoyote katika mitume waliokuwa kabla yangu. Jambo la kwanza, nusirtu birru'b masirata shahrin. Nimenusuriwa kwa hofu kwa mwendo wa mwezi mzima. Maadui wanatiwa hofu katika nyoyo zao kabla hawaja kupambana na mimi. Kwa muda wa mwezi mzima maadui hao wanakuwa na hofu. Nusirtu birru'b masirata shahr. Pili, waju'ilat liya al-ardhu masjidan wa tahura. imejaliwa kwangu ardhi ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kujitaharishia. Waju'ilat liya al-ardhu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salatu falyusalli. Tumesema imejaliwa kwangu ardhi ni mahali pa kusalia na ni tahur, kitu cha kujitaharishia, mchanga. Kwa hiyo mtu yoyote katika umati wangu ambaye imemdiriki sala mahali popote, falyusalli na asali. Fa ayyuma rajul min ummati adrakatuhu salatu falyusalli. Wakati umma zilizopita wanasali katika makanisa yao, wanasali katika mahekalu yao, hawakuruhusiwa kufanya ibada mahali popote kama alivyoruhusiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waju'ilat liya al-ardhu masjidan wa tahura fa ayyuma rajul min ummati adrakatuhu salatu falyusalli. Jambo la tatu, qala sallallahu alayhi wasallam wa uhillat liya al-ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Nimehalalishiwa ghanima na hazikuhalalishiwa kwa mtume yoyote aliyekuwa kabla yangu. Waislamu wamehalalishiwa baada ya kupata ghanima za makafiri. Ghanima zile zinagawanywa kwa wale mujahidin walioshiriki katika vita vile. Wa uhillat liya al-ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli, hazikuhalalishwa kwa mtume yoyote kabla yangu. Waliopita ilikuwa wakipata ghanima wanaziwacha pale pale katika uwanja wa vita, halafu unakuja moto na kuteketeza ghanima zile. Mitume waliopita ilikuwa ni hivyo hukumu yao, lakini Mtume SAW kwa fadhila zake akahalalishiwa yeye na ummati wake ghanima hizo. Wa uhillat liya al-ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Jambo la tatu, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Mtume ilikuwa akipelekwa kwa kaumu zake tu. Mtume katika mitume waliopita walikuwa wakipelekwa kwa jamaa zao peke yao, lakini anasema wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma, mimi nilipelekwa kwa watu wote, jamaa zangu na wasiokuwa jamaa zangu, Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Jambo la tano, wa u'titu ash-shafa'a, nimepewa shafa'a kwenda kuwaombea shafa'a umati wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa u'titu ash-shafa'a. Yaqulu Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, shafa'a za Mtume sallallahu alayhi wasallam khassa bihi ni tatu. Kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaombea watu wote katika mawqif, watu wote waliosimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati jua ni kali, wanateseka watu kwa jua hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaombea wote kwa jumla kwamba wahukumiwe. Atamfuata Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba awahukumu watu, watakao kwenda peponi waende, watakao kwenda motoni waende. Wa hadhihi ash-shafa'atul 'uzma, hii ndiyo shafa'a kubwa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa al-maqam, wa hiya al-maqamul mahmud, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyokusudia aliposema subhanahu wa ta'ala, wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hii ndiyo maqam mahmud, atakapoombea Mtume sallallahu alayhi wasallam shafa'a watu wote walio katika mawqif. Shafa'a ya pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atawaombea watu wa peponi, Allah subhanahu wa ta'ala awaingize peponi. Watu ambao tayari wamehukumiwa kwenda peponi, Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaombea shafa'a waingizwe peponi, na hawataingia peponi isipokuwa kwa shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Shafa'a ya tatu, atamuombea shafa'a ami yake Abi Talib, atamuombea shafa'a ami yake Abi Talib apunguziwe adhabu ya moto, atamuombea apunguziwe adhabu. Adhabu ilikuwa ni kubwa aliyonayo. Wajadtuhu fi ghamarati nar fasaashfa'u lahu hatta sara fi dhahdahi nar, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam atamkuta Abu Talib ami yake katika adhabu kubwa ya moto, atamuombea shafa'a, atapunguziwa adhabu hiyo ya moto, lakini hatatolewa motoni kwa sababu alikufa hali ya kuwa kafir, ami yake Abu Talib. Na kwa nini anamuombea takhfifu hiyo? Kwa sababu ami yake huyu alikuwa akimtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya unyanyasaji wa Makuraish. Katika uhai wake ndiye ami yake pekee aliyekuwa akimtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule Makuraish wanamnyanyasa Mtume na Waislamu wengine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atamwombea shafaa ya kupunguziwa adhabu, badala ya adhabu kubwa atapewa adhabu ndogo, ambapo pia bado yuko motoni, ambapo atavilishwa viatu kama ilivyokuja katika hadithi kwamba adhabu ndogo ya peponi ni mtu kuvalishwa champali. Champali zile za moto ubongo wake unachemka. Hiyo ndiyo adhabu ndogo ya moto ambayo atapewa huyu ami yake Abu Talib. Champali anavalishwa na ubongo wake unachemka kwa moto ule wa champali zile alizovaa. A'adhana Allahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah amewaneemesha Waislamu. Laqad manna Allahu ala almu'minin, Allah mtukufu amewaneemesha Waislamu wakati alipowapelekea mtume katika nafsi zao, mtume anayewasomea aya zake, mtume anayewatakasa na anayewafundisha Qur'ani na Sunna, na hakika walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi. Kwa hiyo ni neema ya Waislamu kuletewa mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye anawaongoza kwenye nur, anawaongoza kwenye haki na kuwatoa katika batil. Watu wa kijahiliya walikuwa katika upotevu mkubwa, walikuwa akiwazika wasichana wao hali ya kuwa hai, walikuwa wanakunywa tembo, walikuwa na maasi mengi tu. Alipokuja mtume sallallahu alayhi wasallam akawabadilisha, wakawa katika njia ya haki. Hakuna kuzika mtoto msichana wala mvulana, hakuna kunywa tembo wala kuvuta bangi. Mtume sallam akawaongoza Waislamu kwenye kheri. Wajibu wetu ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wajibu wetu ni kufuata amri za mtume sallam pamoja na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Tufuate amri za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na pamoja na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuache makatazo aliyoyakataza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Laqad manna Allahu 'ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kama si mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuletewa na Allah subhanahu wa ta'ala kumtumiliza kwetu, tungekuwa humu tunachinjana Waislamu, tungekuwa tunakwenda tupu tupu mabarabarani kama wanavyokwenda wa magharibi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonesha khairi, akatuelekeza kwenye khairi, akatuelekeza kwenye haq, akaja na manhaj sahihi, akaja na njia sahihi ambayo tutaifuata ila yaumil qiyama. Taraktukum ala almihajjati albayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allah subhanahu wa ta'ala akimsifu mtume wake huyu يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Ewe mtume, inna arsalnaka shahidan, sisi tumekutumiliza hali ya kuwa ni shahidi kwa umati wako. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, wewe unatoa habari za furaha na wewe unawaonya umati wako. Wada'iyan ila Allahi biidhni, na hali ya kuwa wewe ni mlinganizi kwa Allah kwa idhini yake. Pia wasiraja munira, ni taa inayotoa nuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa za Allah alivyommiminia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ambazo hakuna mtume yoyote aliyemiminia sifa hizi. Na ndio maana nikasema siwezi kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hizi ambazo ninaweza kumsifu nikamaliza. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake kwa sifa nyingi. Ama tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam, fahadith wala haraj. Fi sahihi at-Tirmidhi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 10 sinin fama qala li uffin qat. Nilimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake muda wa miaka 10, hakunambia uffi kabisa. ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. Mtume hakuniambia jambo lolote nililofanya kwa nini umefanya, hakuniambia jambo lolote nililoliacha kwa nini umeliacha. Tabia nzuri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na tabia nyingi alizomruzuku Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake: upole, ukarimu, ushujaa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala jinsi alivyomsifu mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alivyomsifu mtume wake sallallahu alayhi wasallam, faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wewe una tabia nzuri, una tabia tukufu, una tabia nzuri za hali ya juu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mama Aisha radhiyallahu anha fi sahih al-Jami' yaqul kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Tabia za Qur'ani ndizo alizovalishwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila jambo ambalo liko katika Qur'an, kila amri iliyoko katika Qur'an mtume anaitekeleza, kila makatazo yaliyoko katika Qur'an mtume anawacha. Kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Wa hakadha, kila mmoja katika sisi anatakiwa ajipambe kwa sifa hizi na tabia hizi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake ilikuwa ni Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumilizwa ili nikamilishe tabia nzuri, niwafundishe Waislamu tabia nzuri, wawe na tabia nzuri, umma wote tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia zake. Mtume alikuwa na tabia nzuri, mwisho wa tabia hizo. Kila mmoja katika sisi anatakiwa asome sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ajue tabia zake na azifuate tabia hizo za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.